เรื่องของบ่อน้ำอาถรรพ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นบ่อร้างนางพรายเนี่ยครับคุณแสงยิ้มเยือนบอกว่าบ่อน้ำเนี้ยเป็นของปู่ย่าของแกเองตั้งอยู่ที่หมู่บ้านคงคาตำบลเนินคออำเภอแกลงจังหวัดระยองปัจจุบันนี้บ้านคุณแม่ของแกก็ยังอยู่ใกล้กับบ่อร้างแห่งนี้ล่ะอายุแม่นี่80ปีแล้วบ้านอยู่ไม่ไกลจากบ่อร้างมากนักประมาณ60วาเห็นจะได้แล้วคุณแสงก็เกิดอยู่ที่บ้านแห่งนี้แหละคุณแม่เล่าให้คุณแสงฟังว่าแต่ก่อนนั้นนะบ่อร้างเนี่ยเคยมีเด็กหญิงลูกสาวป้าเนี่ยไปตกบ่อจมน้ำตายครั้นพอได้2วันเท่านั้นด้วยความเศร้าโศกเสียใจของป้าที่ว่าลูกสาวตายจากไปป้าก็เลยไปกระโดดบ่อน้ำฆ่าตัวตายตามไปอีกโดยใช้เชือกมัดขาตัวเองก่อนที่จะกระโดดลงบ่อหลังจากเวลาผ่านไป2ปีก็มีเด็กสาวลูกชาวบ้านไปผูกคอตายบนต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตรงขอบบ่อนั้นอีกก็เลยไม่มีใครๆไปใช้น้ำในบ่อนี้กันเลยเพราะว่ากลัวผีกันทั้งนั้นบ่อก็เลยถูกทิ้งให้ร้างว่างเปล่าขาดบุคคลที่จะเอาน้ำมาใช้แล้วก็ดื่มกินบริเวณรอบๆ บ่อนั้นเป็นทุ่งหญ้ากว้างเนื้อที่ประมาณ2ไร่ครึ่งคุณแสงเคยนำควายไปเลี้ยงให้กินหญ้าในบริเวณนี้เป็นประจำวันเกิดเหตุนะคุณแสงอายุได้ประมาณสัก13ปีนำควายไปเลี้ยงบริเวณทุ่งนี้เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาพอได้เวลาเที่ยงวันแกก็นำควายมาผูกติดกับต้นไม้ให้อาศัยร่มอยู่ที่ขอบบ่อนั้นพอผูกมัดควายเสร็จเรียบร้อยเตรียมตัวจะกลับบ้านคุณแสงก็เกิดสังหรณ์ใจเพราะได้ยินเสียงหมาเห่าหอนอย่างผิดปกติเสียงหอนนั้นเยือกเย็นจับใจเมื่อคุณแสงมองไปทางเสียงของหมาที่เห่าหอนนั้นก็ต้องตกใจกลัวจนตัวสั่นเพราะว่าเห็นหมาบ้าตัวนึงกำลังวิ่งมาหาชั่วระยะไม่ถึงนาทีแกก็หนีปีนป่ายขึ้นไปอยู่บนยอดไม้มองลงมาก็เห็นหมาบ้าวิ่งผ่านไปมีน้ำลายฟูมปากหางตกแล้วมันก็วิ่งเข้าป่ารกไปที่ชายทุ่งนั้นแต่คุณแสงก็ยังไม่กล้าจะลงจากต้นไม้กลัวว่ามันจะวิ่งกลับมาหาอีกแกก็มองตามหมาบ้าไปในป่าอยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่มันถึงจะวิ่งออกจากป่าแล้วมันจะวิ่งไปไหนที่ห่างไกลออกไปนั่นแหละถึงจะลงขณะนั้นอากาศหนาวเย็นอย่างผิดปกติทั้งสายลมก็พัดโชยอย่างแรงกล้าและทั้งที่เป็นเวลาเที่ยงวันแต่ทำไมนะหัวใจของคุณแสงถึงได้หนาวสั่นอย่างนี้พอมองไปอีกทีตรงหมาบ้าวิ่งเข้าไปแกก็ต้องสะดุ้งตกใจรู้ได้ทันทีว่ามันมากับผีมันมากับผีเพราะว่าคุณแสงแลเห็นต้นไม้ที่ชายทุ่งนั้นสั่นหวั่นไหวไปหมดทำให้อดที่จะสอดสายสายตามองลึกเข้าไปในป่าไม่ได้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่ามันเป็นอะไรกันแน่แต่แล้วหัวใจของแกก็แทบจะหยุดเต้นและช็อกตายเสียให้ได้ในเมื่อเห็นภาพหลอกหลอนบอกได้ว่ามันมากับผีเพราะว่าตรงกับป่าที่หมาบ้านั้นวิ่งเข้าไปมีเงารูปร่างนั่งให้เห็นเป็นรูปคนอยู่มีทั้งหูทั้งตามีผมยาวมาปิดบังแม้กระทั่งร่างกายของมันก็สั่นหวั่นไหวเหมือนกับต้นไม้ที่ต้องลมมันนั่งโยกตัวไปโยกตัวมาเป็นจังหวะเหมือนกับต้นไม้ที่ไหวเอ็นต้องลมอย่างนั้นคุณแสงข่มใจไม่อยู่ถึงกับร้องตะโกนเรียกแม่ที่อยู่ที่บ้านหวังจะให้มาช่วยแม่ผีหลอกแต่ถึงแม้ว่าคุณแสงจะตะโกนกู่ร้องออกไปก็ไม่ได้ผลทีนี้ก็เหงื่อแตกพราวไปทั่วตัวเหมือนกับเม็ดผลเลยและแล้วก็เหมือนกับมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเอามือมาผลักขาให้คุณแสงจะให้หล่นจากต้นไม้แต่ว่ามือคุณแสงจับกิ่งไม้เอาไว้นั่นจนมือนั้นเป็นแหนบชาจะตัดสินใจลงจากต้นไม้มาหรือก็กลัวหมาบ้าจะวิ่งกลับมาหาอีกลมหรือก็พัดโยกต้นไม้ให้ไหวเอ็นจนกระรู้สึกหนาวเย็นอย่างประหลาดจะร้องเรียกใครๆที่ไหนมาช่วยก็ไม่มีคุณแสงก็คิดขึ้นมาได้ว่ามันเป็นผีพรายหรือยังไงที่มันมาผลักขาแล้วจะให้ตกต้นไม้ตายชั่วพริบตานั้นขาคุณแสงก็ถูกผลักอีกจริงๆทีนี้ก็ไม่สามารถจะทนนิ่งอยู่ได้เมื่อมองไปที่ชายป่าทั้งผีทั้งหมาบ้าแกก็ไม่เห็นอีกเลยก็เลยตัดสินใจลงจากต้นไม้เพราะถ้าอยู่ขืนอยู่ต่อไปคงตกต้นไม้ตายแน่ๆเสร็จแล้วแกก็เห็นไม้กระทู้รั้วอยู่ท่อนหนึ่งพอดีก็รีบลงมาหยิบไม้ถือเอาไว้เพื่อกันหมาบ้า เมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกก็รีบนำควายออกจากร่มไม้จะปล่อยออกไปให้กินหญ้าก็หยิบเอากระป๋องมาตักน้ำให้ควายกินก่อนที่จะนำควายออกสู่ทุ่งแต่พอแกหย่อนกระป๋องลงไปในบ่อก็แลเห็นดินที่ก้นบ่อนั้นดำเป็นเงาคล้ายๆกระป๋องน้ำจมอยู่ก็คิดว่าอาจจะมีใครมาทำกระป๋องน้ำตกน้ำจมไว้ก็ได้ด้วยความสงสัยก็เอาไม้ที่ถืออยู่นั้นเขี่ยดูพอเอาไม้แย่ลงไปถูกกระป๋องเท่านั้นล่ะก็ต้องตกใจถึงก็ร้องลั่นออกมาใจสั่นขนหัวพองสยองสะแยะเรี่ยวแรงอ่อนระหวยเหมือนจะเป็นลมเพราะว่าภาพที่เห็นนั้นมันเป็นผีพรายมันจับไม้ปีนป่ายโผล่ขึ้นมาหาแกมีผมยาวรุงรังปิดร่างกายคุณแสงปล่อยไม้ทิ้งวิ่งหนีกลับบ้านตะโกนลั่นแม่ผีหลอกแม่ตกใจวิ่งออกมาบอกเรียกแม่ทำไมแม่ผีหลอกโถผีเผลอที่ไหนจะมาหลอกกลางวันพอแกเล่าเหตุการณ์ให้พ่อแม่พี่น้องฟังอย่างละเอียดแม่ก็เลยเชื่อว่าคุณแสงน่ะถูกผีหลอกกลางวันจริงๆแล้วก็เป็นผีพรายที่สิงอยู่ในบ่อร้างพ่อก็เลยบอกต่อไปอย่าไปใช้น้ำในบ่อนี้อีกเป็นอันขาดนะเพราะอาจจะไปตกบ่อจมน้ำตายเอาก็ได้เพราะว่ามีคนไปตายมาแล้วถึง3คนหลังจากนั้นมาคุณแสงนอนหลับตาถึงกับผวาเพ้อฝันแล้วก็เห็นภาพหลอกหลอนนั้นอยู่เป็นประจำบางคืนถึงกับตะโกนกู่เรียกร้องหาให้แม่ช่วยแล้วก็คุณแสงก็มาป่วยไข้จนกระทั่งเนื้อตัวผอมเหลืองอยู่หลายวันพ่อเห็นอาการไข้ผิดปกติไม่ลดลงเลยมีแต่จะทรุดหนักลงไปทุกทีก็เลยไปตามหมอผีมารักษาปัดเป่าคุณแสงก็เลยหายรอดตายมาได้ตราบเท่าทุกวันนี้ตั้งแต่นั้นมาแกก็ไม่เคยเข้าไปใกล้บริเวณบ่อร้างนางพรายอีกเลยพ่อก็เอาดินกลบเสียจนกระทั่งไม่มีน้ำอีกแล้วแต่ก็ยังแลเห็นรูปบ่ออยู่บ้างก็ไม่มากนักครับเรื่องแปลกๆต่อไปเป็นเรื่องของผีนางหวนครับในอดีตการระหว่างสงครามมหาเอเชียบุรพาที่ชายทุ่งแห่งนั้นก็มีต้นว่าต้นใหญ่ตั้งตระหง่านงามโต้ลมแดดฝนมาตลอดเป็นเวลานานไม่รู้กี่สิบปีที่ผิดแปลกแตกต่างกว่าต้นอื่นๆก็คือหากใครได้ลิ้มรสผลสุขของมันเป็นต้องติดใจทุกรายไปเพราะอร่อยจริงๆก็เลยเป็นที่พิสมัยของผู้คนในละแวกนั้นเป็นอันมากโดยเฉพาะเด็กๆจะวนเวียนอยู่ตามใต้ต้นเกือบตลอดทั้งวันในยามที่ผลว่ามันแก่จัดแม่หวนนี่เป็นม่ายสาวพราวเสน่ห์ประจำหมู่บ้านซึ่งสามีถูกเกณฑ์ไปสร้างเมืองใหม่ที่เพชรบูรณ์แล้วก็เกิดเป็นไข้ตายตายไปปีกว่าๆลูกเต้าก็ยังไม่มีอายุอนามก็เพิ่งจะย่างเข้าเบญจเพสแม่หวนก็เลยเป็นที่หมายปองของบรรดาหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งเขาว่าคนในวัยนี้มักจะมีโชคหรือเคราะห์ตามแต่บุญกรรมแต่ปางก่อนมันเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตครั้งใหญ่ของแต่ละคนจะต่างกันก็ตรงที่ว่าแล้วแต่ใครจะเป็นไปในทางดีหรือร้ายเท่านั้นเองแม่ไม้หวนก็เหมือนกันคงจะเนื่องมาจากกรรมแต่ปางก่อนย้อนมาหาบ่ายวันนั้นเธอหาฟืนจากป่ามาพักใต้ต้นว่าใหญ่พลันก็อยากจะลิ้มลองรสเป็นกำลังใต้ต้นไม้ก็ไม่มีเด็กๆเพราะว่าเก็บไปก่อนหน้าหยกๆก็เลยลงทุนปีนป่ายขึ้นไปบนคาคบจะถึงคราวเคราะห์ของหล่อนจะถึงอายุไขตามพรหมลิขิตยังไงไม่รู้ก็ทำให้พลาดพลัดตกลงมาหัวกระแทกพื้นคอหักตายอย่างน่าอนาถท่ามกลางความเสียดายอะไรรักของญาติพี่น้องและบรรดาชายหนุ่มชายแก่ทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งอันว่าต้นว่าดังกล่าวนอกจากจะเป็นที่สนองความหิวกระหายของใครต่อใครแล้วยังเป็นสนามเด็กเล่นไปโดยปริยายด้วยซึ่งเด็กๆจะมาชุมนุมกันใต้ต้นว่านี่แหละเพราะว่ามันช่างร่มรื่นกว้างขวางเย็นสบายซะนี่กระไรผู้หลักผู้ใหญ่ก็ชอบให้เด็กออกจากบ้านเพราะว่ามันไม่หนวกหูจะไปเล่นที่ไหนก็ช่างมันแต่ก่อนร่อนชรายเด็กๆก็เล่นกันตามประสาพอนางหวนตกลงมาตายก็เกิดเกมเล่นใหม่นั่นก็คือเกมผีหลอกการเล่นเกมผีหลอกของเด็กจอมซนเหล่านั้นจะมีเรื่องอะไรซะอีกก็เรื่องผีนางหวนนั่นแหละพอเผลอตัวก็จะมีหัวโจกตะโกนว่าอีหวนมาแล้วโว้ยแล้วก็พากันวิ่งหนีอุตลุดเป็นที่คลื่นเครงไปทั่วหน้า หรือบางครั้งก็ผลัดกันสมมุติตนเป็นนางหวนแลบลิ้นปลิ้นตาไล่ขับเพื่อนๆวกไปวนมารอบๆต้นว่าก็ร้องกันกรี๊ดกราดหน้าสนุกสนานไม่ช้าไม่นานก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆยามตะวันโผล่เพลถ้าใครย่างกลายเข้าไปที่นั่นคนเดียวเป็นได้เรื่องแรกๆก็จะเป็นวัตถุขนาดใหญ่หล่นตูมตามจากต้นว่ากลิ้งครุกๆๆหายเข้าชายป่าใกล้ๆเขาว่าผีมันเฮี้ยนเพราะว่าเล่นล้อเลียนก็เลยเกิดขึ้นมาจริงๆโดยเฉพาะรายนี้เป็นผีตายหวงสาวซะด้วยก็เลยเฮี้ยนนักตกกลางคืนถ้าเดินผ่านกันคนสองคนเป็นต้องเจอดีไม่หล่นตูมตามก็ห้อยโหนโยนตัวดำมาเมื่อมแกว่งไกวไปมาทำเอาขวัญหนีดีฝ่อไปทุกรายไอ้ที่ร้ายสำหรับหนุ่มต่างถิ่นซึ่งไม่รู้อิโนอิเนมักจะเจอสาวงามนั่งพักยามตะวันร้อนอยู่เดียวดายใครจะอดใจไหวก็ต้องเข้าไปเรียบเคียงจนได้แล้วก็มักจะลงเอยด้วยการเพ่นหนีแบบไม่คิดชีวิตก็สาวสวยที่นั่งอยู่กลับกลายเป็นคนคอพับคออ่อนจนหัวติดบ่าแล้วก็หงายหน้าติดแผ่นหลังตาปลิ้นลิ้นจุกปากอันเป็นรูปลักษณ์ของแม่หวนในวันตกต้นว่าตายไปทุกทีจนเรื่องราวระบือไปไกล3บ้าน7บ้านบางครั้งกลางวันแสกๆเด็กเล่นไร้เดียงสาก็ไปวิ่งเล่นกันที่นั่นจะมีหญิงสาวแปลกหน้ามาผสมโรงเด็กยังไม่ประสาอะไรก็เล่นด้วยเพลินไปทำเอาพ่อแม่อกสั่นขวัญหายถึงก็ห้ามไม่ให้ไปที่นั่นอีกแม้แต่กลางวันก็ยังหลอกมีคนไปหาฟืนในป่าใกล้ๆยังได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงเจ้ยแจ้วบนต้นว่าแต่ไม่กล้าเข้าไปดูหมอผีในหมู่บ้านชื่อหมอฉุยเคยไปทำพิธีสะกดที่โคนต้นว่าก็ได้ผลบ้างในเวลากลางวันส่วนกลางคืนก็คงหลอกหลอนอยู่ตามเดิมหมอฉุยบอกว่าอาคมของแกมันแผ่ไปไม่ถึงเพราะว่าวิญญาณผีไตหงมันแรงมากมันแก่กล้าเพราะอาละวาดมาแรมปีสามารถเปลี่ยนเส้นทางโดยไม่ขึ้นลงทางโคนต้นไม้แต่เปลี่ยนเป็นห้อยโหนขึ้นลงทางปลายกิ่งเพราะมันแปลงกายให้สูงใหญ่ได้ส่วนเวลากลางวันมันทำการไม่ถนัดก็เลยสงบไปถึงกระนั้นหมอฉุยก็เพียนไปที่ต้นว่าอยู่หลายคืนเพื่อจะปราบให้ได้แต่มันก็รู้ทันแล้วก็ไม่ยอมออกมาหลอกหลอนเลยก็เลยจนปัญญาคืนหนึ่งทิศล้อมหนุ่มใหญ่กลับจากเที่ยวเตร่แกดวดเหล้ามาสมเมาแล้วก็ครึ้มได้ที่แล้วเพื่อที่จะปลอบใจให้เข้มแข็งเพราะจะต้องเดินผ่านต้นว่าผีดุพอย่างเข้าชายต้นว่าก็เจอเข้าจริงๆมีเงาตะคุ่มตะคุ่มขนาดมหึมาเท่ากับสุ่มครอบไก่แควงไวโยนไปโยนมาที่กิ่งว่าซึ่งยื่นล้ำออกมาข้างๆทิศล้อมรู้ทันทีว่าผีเล่นงานก็กระชากปืนคอนตราควายไทยธรรมที่พกติดตามประสานักเลงสัตว์เปรี้ยงเข้าให้เจ้าสิ่งที่หล่นนั้นตูมนั้นกลิ้งคลุกคลุกจะเข้าป่าทิดล้อมก็ร้องอย่างลิงโลดพ่อฤทธิ์เล่าพรางสำทับตามไปไงอีหวนพ่อยิงสักขาลากเลยเห็นไหมล่ะวิ่งกระโปรกกระเพลกไปนั่นเฮ้ยกลับมาก่อนสิว่าหนีทำไมกลับมาเดี๋ยวจะได้แถมให้อีกสักเปรี้ยงให้หักไอ้ข้างเหมือนกันแล้วทิดล้อมก็เดินผิวปากต่อไปอย่างคึกขนองรุ่งขึ้นข่าวก็แพร่สะพัดเป็นที่ครื้นเครงไปทั่วต่างขบขันในพฤติการของทิดล้อมล่วงไป2วันยายปริกกลับจากทำไร่ผ่านมาใต้ต้นว่าก็หยุดพักนั่งเคี้ยวหมากหยับหยับหยับพอหมากแหลกก็ยกหาบขึ้นบ่าเดินเหาะเหาะจนถึงบ้านสักครู่ก็รู้สึกวิงเวียนเป็นกำลังก็เลยนอนพักจนม้อยหลับไปครูใหญ่ยายปริกก็ร้องโวยวายเพ้อคลั่งขึ้นมาเฉยๆส่งเสียงโหยหวนลั่นบ้านญาติๆต่างก็ตกใจเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็พากันมาดูต่างลงความเห็นว่ายายปริกต้องถูกผีเข้าสิงแน่ๆเลยก็เลยไปตามหมอฉุยหมอฉุยมาถึงก็รีบเอาสายสินวงไว้รอบห้องถึง3ชั้นสั่งให้หาหม้อดินมาเตรียมไว้แล้วก็เอาปลายมีดหมอจดที่กลางหน้าผากยายปริกบริกรรมคาถาพลางลากมีดลงมาถึงหน้าท้องยายปริกก็ร้องครวญครางดิ้นทุรนทุรายอย่างเจ็บปวดหมอฉุยก็ตะคอกมึงเป็นใครฮะมาจากไหนโอ้ยอย่าทำกันเลยตอนนั้นเป็นเสียงที่ออกมาจากปากยายปริกเสียงมันผิดแผกไปจากเดิมเหมือนคนละคนก็บอกมาก่อนที่ว่ามึงเป็นใครฉันหวนไงลุงมึงมาทำไมข้าต้องอาศัยป้าปริกมานั่นน่ะสิมึงรบกวนเขาทำไมขาข้าเจ็บเดินไม่ถนัดนี่ลุงต้องอาศัยป้าปริกมาหาหยูกยาหายาใส่แผลก็มึงไปทำอะไรเขาล่ะขาถึงได้เจ็บ คืนวันซืนค่ะล้อทิศล้อมเล่นหน่อยเดียวมันเลยยิงขาเข้าจริงๆโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บยายปริกแสดงอาการเจ็บปวดออกมาหมอหุดฉุยก็หัวเราะชอบใจเออสมน้ำหน้ามึงมีอยากจะหลอกไม่เลือกไปออกไปพ้นๆไม่งั้นก็จะฟันในขาสองท่อนเลยพูดจบก็เงื้อมีดอยู่ไปมาโอ้ยลุงอย่ากลัวแล้วก็จะไปแล้วลุงช่วยหายาใส่แผลที่ขาให้ข้าก่อนสิเออได้ได้ได้หมอฉุยตอบแล้วก็สั่งให้หายากลางบ้านมาตามมีตามเกิดเอามาทำทีป้ายทาตามบริเวณที่สมมติเอาว่าเป็นแผลหาเศษผ้าพันให้เสร็จแล้วก็เสกเป่าเพียงเอาไม่กี่วันก็หายทนเอาหน่อยยายปริกก็สีหน้าคลายกังวลจ้าลุงขอบใจนะขอบใจมากเออเสร็จแล้วมึงรีบไปเถอะไปหาที่อยู่ใหม่นะจะได้ไปผุดไปเกิดสักทีไปให้ไกลๆอย่ามาเพ่นพ่านแถวนี้อีกไม่งั้นเขาจะจับใส่หม้อถ่วงไม่ให้ได้ผุดได้เกิดอีกเลยพูดจบแกก็ยกหม้อดินขึ้นมาขู่สำทับเออไปลุงไปข้าไปแน่ไม่อยู่แล้วเปิดสายสินให้ข้าทีสิตอนนั้นยายปริกก็ยกมือไหว้ปลกปลกพอหมอฉุยปลดสายสินออกจากร่างยายปริกยายปริกก็สั่นพับพับพับสะดุ้งเฮือกแล้วแน่นิ่งไปครู่ใหญ่ก็ได้สติลืมตาขึ้นมาอย่างแปลกใจที่เห็นใครต่อใครเต็มบ้านเต็มช่องแถมขาก็ถูกพันผ้าอีกด้วยนับแต่นั้นมาผีนางหวนก็สาบสูญไปไม่ปรากฏให้เห็นอีกเลยหมอฉุยบอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญคือผสมโรงไปกับมันทำนองตกบันไดพลอยโจรเหมือนอย่างทิศล้อมยิงส่งเดชแล้วก็พูดสำทับเล่นๆว่าขาหักเลยก็เกิดอาถรรพ์เป็นจริงขึ้นมาเช่นเดียวกับที่มันเกิดอาละวาดตอนแรกเพราะว่าเด็กๆไปล้อเลียนมันก็เลยเกิดขึ้นจริงๆครับทีนี้มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังเรื่องแปลกๆครับคุณวิเชียรทำงานก่อสร้างมาหลายปีตั้งแต่เป็นวัยรุ่นทำอยู่กับเท่าแก่เช่าบ้านให้อยู่รวมกันหลายคนแล้วก็ต้องหาบ้านเช่าใกล้กับงานที่เท่าแก่ก็รับเหมาเอาไว้คุณวิเชียรกับพวกคนงานอื่นๆก็เลยต้องย้ายบ้านกันบ่อยแต่ก็หากินอยู่ในภาคกลางตลอดเนี่ยแหละมีอยู่ช่วงหนึ่งเท่าแก่เช่าบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านเก่าๆบ้านไม้ซะด้วยมีห้องอยู่ข้างบน2ห้องส่วนข้างล่างก็โล่งๆทำครัวทางด้านหลังละแวกนั้นเป็นสวนซะส่วนใหญ่ต้นไม้เยอะอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีไม่มีใครรู้ประวัติของบ้านจนมันเกิดเรื่องแล้วถึงได้มีคนเล่าให้ฟังคุณวิเชียรเองแหละเป็นคนเจอคนแรกเลยเย็นใกล้ค่ำวันนั้นอยู่บ้านคนเดียวคนอื่นๆเขาออกไปซื้อของที่ตลาดนัดกันหมดแกขี้เกียจไปก็เลยอยู่บ้านแปลกมากเลยรู้สึกอากาศมันเย็นๆในทันท่วงทีแล้วก็นึกว่าฝนตกที่อื่นแล้วลมพัดพาเอาความเย็นมาแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบอะไรที่ไหนเลยแกก็เหลียวมองรอบๆ บ้านไม่เห็นมีอะไรแต่ก็รู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกไม่ดีก็เพราะว่ามันเหมือนกับมีคนคอยจ้องมองอยู่แต่ไม่รู้ว่าสายตานั้นมาจากตรงไหนก็ชักจะอยู่ไม่ได้ละสิคิดว่าไปข้างนอกดีกว่าเดินไปหาพวกนั้นที่ตลาดนัดคิดแค่นั้นน่ะก็ทันทีเลยประตูบ้านปิดปังแกสะดุ้งเฮือกเหลียวหน้าเหลียวหลังรีบไปที่ประตูผลักมันแต่ผลปรากฏว่าผลักไม่ออกผลักแล้วผลักอีกก็ไม่ยอมเปิดเอ๊ะมันเกิดล็อกขึ้นมาได้ยังไงกันนะเนี่ยแกก็เอาหัวไหล่กระแทกดังปึ้งปึ้งแต่มันเหมือนกับว่าประตูโดนปิดตายไปแล้วแกก็รีบเพ่นไปที่ประตูหลังบ้านเกือบจะถึงประตูก็ปิดปังอีกแล้วก็เปิดไม่ออกอีกแกตกใจมากเลยเมื่อคิดว่าตัวเองโดนขังอยู่ในบ้านเหงื่อแตกพลักเลยตัวเย็นใจเต้นแรงมากๆกลัวจริงๆเกือบจะร้องไห้เลยทีเดียวแกก็รีบคิดว่ามันเกิดได้ยังไงก็พยายามเรียกสติกลับมาก็พอจะนึกขึ้นมาได้จะต้องมีเพื่อนแกล้งปิดประตูแล้วล็อกข้างนอกเสร็จแล้วคุณวิเชียรก็รีบร้องด่าออกไปว่าอย่าเล่นบ้าๆอย่างนี้นะเปิดประตูจะออกไปข้างนอกเงียบกริบเลยไม่มีใครส่งเสียงเลยความมืดก็โรยตัวที่ข้างนอกนั้นแสงสว่างหายไปหมดแล้วเหลือแต่ความมืดสลัวแกก็ยังร้องด่าเพื่อนอยู่ให้เปิดประตูทั้งที่ไม่เห็นตัวเพื่อนแต่ก็คิดว่ายังดีว่าปล่อยเงียบๆมันน่ากลัวกว่านี้เมื่อมันเงียบขณะที่แกกระวนกระวายใจวิ่งไปกระแทก ประตูหน้าบ้างประตูหลังบ้างเพื่อนคนหนึ่งก็กลับมาก็ได้ยินเสียงคุณวิเชียนเอะอะโวกเวกอยู่ในบ้านเพื่อนก็เปิดประตูหน้าเข้ามาแล้วถามว่าเป็นบ้าอะไรวะคุณวิเชียนก็ถามเขาว่าเขาปิดประตูขังหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาเพิ่งกลับมานี่แหละพร้อมกับชูถุงข้าวของที่เขาซื้อมาหิ้วอยู่ในมือเขาถามว่าเป็นอะไรกลัวอะไรก็เล่าให้เขาฟังเขาถามว่าจริงเหรอแต่ถ้าทางเขาคิดว่าคุณวิเชียนน่ะหลอกแล้วก็เขาบอกว่าประตูไม่ได้ล็อกอะไรเลยเขาก็เปิดได้ง่ายๆแค่ดึงบานประตูก็เปิดแล้วคุณวิเชียนก็งงมากเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ยเป็นเรื่องแปลกๆที่แกเจอไม่เก็บเอาไว้คนเดียวละเล่าให้ฟังกันหมดเรารู้กันหมดเลยตั้งแต่นั้นมาแกก็ไม่ยอมอยู่บ้านคนเดียวไม่ว่ากลางวันหรือว่ากลางคืนเช้าสายบ่ายเย็นทั้งนั้นแหละแต่แล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งเขาป่วยไปทำงานไม่ไหวเขาก็เลยต้องนอนอยู่บ้านนะเสร็จแล้วเขาก็เพ่นออกจากบ้านไปหาพวกคุณวิเชียนที่ทำงานกันอยู่ปากซีดหน้าซีดเหงื่อแตกพลักท่วมตัวเลยสีหน้าเขากลัวมากปากคอสั่นตอนที่เล่าเรื่องที่เขาเจอมาเขาบอกว่าเขานอนอยู่ที่ชั้นล่างมีผู้ชายคนหนึ่งกลางคนผิวดำผมเริ่มงอกนุ่งกางเกงขาสั้นสีดำไม่ใส่เสื้อนะฟันดำดำเหมือนคนกินหมากอยู่ๆก็มายืนอยู่ข้างที่เขานอนเขาสะดุ้งมองไปก็เห็นยืนอยู่แล้วเขาถามคนนั้นว่าเข้ามาทำไมคนนั้นก็บอกว่าไม่ได้เข้ามาอยู่ที่นี่ว่างั้นเพื่อนก็ยังไม่เข้าใจถามอีกว่ามาทำงานกับเท่าแก่หรอคนนั้นก็สายหน้าแล้วก็บอกว่าพวกมึงย้ายออกไปสิกูหนวกหูพวกมึงเพื่อนก็ฟังแต่ยังไม่ทันพูดอะไรคนคนนั้นก็พละไปหายไปทางหลังบ้านเพื่อนลุกตามไปดูว่าเขาไปไหนก็มองหาไม่เจอเขาก็คิดว่าช่วงที่มาอยู่บ้านเนี่ยมักจะกินเหล้าส่งเสียงดังกันจน 4-5 ทุ่มถึงได้นอนเกือบทุกคืนเลยคนนั้นอาจจะอยู่บ้านใกล้ๆหนวกหูก็เลยเข้ามาบอกเขากลับมานอนต่ออยู่ๆประตูหน้าปิดปังตามด้วยอีกปังคือประตูหลังปิดบ้างเขาก็ยังนึกว่าโดนลมหรือไม่คนนั้นก็ปิดกระแทกเพราะโมโหเขาก็ไปดูว่าคนนั้นอยู่ไหนมองทางหน้าต่างก็ไม่เห็นเขาก็เลยไปเปิดประตูเปิดไม่ออกทั้งประตูหน้าประตูหลังเขาก็นึกขึ้นได้ว่าคุณวิเชียนเองเคยเล่าว่าโดนมาแล้วเขากระแทกประตูก็ไม่เปิดทำยังไงก็ไม่เปิดเขาคิดว่าโดนตาคนนั้นน่ะขังเขากลัวจะโดนฆ่าตายก็เลยใช้ไขควงไขถอดเหล็กดัดหน้าต่างหนีออกมาเขาไม่ได้กลัวผีแต่เขากลัวคนนะก็ปรากฏว่าพวกคุณวิเชียนสอบถามคนแถวนั้นว่ามีผู้ชายกลางคนลักษณะอย่างนั้นแถวๆนี้บ้างไหมชาวบ้านบอกมีแต่ตายไปแล้วก็เจ้าของบ้านที่เฒ่าแก่เช่าให้อยู่กันนั่นแหละเออแสดงว่าผีก็ไม่ชอบคนเอะอะนะเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ